drum al vieții. Unde s-au dus anii tinereții, au trecut în șir pe drum al vieții. Mai trece o zi și încă o zi, măi, și ca mâine, Doamne, n-o mai fi. Mai trece o zi și încă o zi, măi, și ca mâine, Doamne, n-o mai fi. Toamna după toamnă, inima tot la iubit mă-ndeamnă. S-a dus viața toamna după toamnă, inima tot la iubit mă-ndeamnă. Aș da toți anii, Doamne, într-o seară, să iau viața de la început iară. Aș da toți anii, Doamne, într-o seară, să iau viața de la început iară. Știu mai mult ce înseamnă viață și să-mi prețui mai mult tinerețea. Acum știu mai mult ce înseamnă viață și să-mi prețui mai mult tinerețea. Dar e bine omul cât trăiește să facă ce inima mai poftește. Dar e bine omul cât trăiește să facă ce inima mai poftește. Doamne, viața omului, la fel ca bătaia vântului. Trece, Doamne, viața omului, la fel ca bătaia vântului. Nu știu, Doamne, când și nu știu cum, ai trece viața iute ca un fum. Nu știu, Doamne, când și nu știu cum, ai trece viața iute ca un fum.